Najua mambo kama haya yana maswali mengi sana. Sio hivyo? Fiqhi ya usra ina maswali mengi sana. Sasa tabidi kuruhusu machache tu. Kama yapo, usilazimishe. Mwanamke ambaye anapata hedhi, anarusharusha vipi? Mwanamke anayepata hedhi lakini hedhi yake ni ya kurukaruka, kama mwezi huu aweza kupata, mwezi ule apati, ndio hivyo, bila maradhi yoyote wala shida yoyote. Hapa kuna ufafanuzi mrefu sana kuhusu wanawake. Tulifanya darasa hili katika kipengele kile cha aya kitakachokuja pale, wallai lam yahid pale, tutayazungumza masala ya haidhi kwa kirefu insha Allah. Tutakatoa ufafanuzi au mwanamke mathalan si katika wale waliofikia ukomo wa hedhi, hajafikia umri huo, lakini ghafla tu hedhi imekata, atafanya nini? Yatokea hiyo, si kwa sababu ya utoto wala maradhi wala si kwamba amefikia utu uzima, anapata hedhi kama kawaida, lakini imefika wakati ghafla tu hedhi imekata, atazingatiwa ni katika wale wanawake wasiopata hedhi. Kwa hiyo atakaa kwa miezi mitatu, au atazingatiwa ni mwanamke anayepata hedhi lakini hedhi hakuna, atasubiri vipi? Atangojea vipi? Kuna ufafanuzi hapo. Kwa hiyo moja katika hayo ni hili nilizungumza wewe. Au kadhalika mwanamke amepatwa na istihadha, ana damu ya ugonjwa, hedhi yatoka tu haikatiki, nini hukumu yake? Kwa insha Allah tukifika wallahi lam yahid, tutaeleza kwa insha Allah. Kama unakula dawa ndio hiyo tutaje kueleza. Mathalan mwanamke hapati hedhi, lakini si kwa sababu ya maradhi au kwa sababu alifika umri wa kukoma, kwa sababu mwanamke akifika zaidi ya miaka 50 huwa anafikia kwenye ukomo wa kupata hedhi. Wengine wala hawafiki huko siku hizi, lakini akifika kwenye 50, 52 na kuendelea, anakuwa yaisa, anakoma kwenye hedhi. Sasa huyu hajafika huko, lakini kwa sababu amekula dawa au amedunga sindano, ikawa amekaa mwezi au miezi sita au miaka mwaka mathalan, hapati hedhi, nini hukumu yake? Tutakuja kueleza hivi insha Allah katika darasa hiyo ambayo tutazungumzia masala ya hedhi. Tayari kashafungasha aondoke. Tayari kashafungasha aondoke. Makosa yanakuja kwa sababu watu hawaelimishwi wake zao mambo ya dini. Haya ndio makosa yanapokuja. Kwa maana kwamba wanawake hawahimizwi kujifundisha dini. Kwa hiyo akishasikia maneno shangazi yake shangamwambia usikubali, ondoka hapo. Basi ashaondoka. Kwa nini akutese? Njoo huko. Tari. Sasa watakiwa wafahamishwe wanawake, waelewe kwamba hili ni jambo la dini. Sisi tumeoana sisi kwa dini, kuna utaratibu. Na ndio maana pia katika kabla watu wajifika kwenye talaka, kwenye mizozo, kama ikiwa nyinyi wenyewe wawili mkikaa hamuelewani, basi waiteni watu wa pande mbili, hakama min ahli wa hakama min ahli, hakama min ahlihi wa hakama min ahli, waamuzi katika upande wa mume, upande wa mke, kae mzungumze jambo lenu, liangaliwe maslahi yake, faida zake, hasara zake, kwa sababu wakati mwingine kuachana kuna maslaha, kwamba kwa huyu mume alivyo maslaha yaliyopo na faida ni kuachwa na mwanamke, si kila siku kwamba kuachwa ni hasara. Na ndio maana talaka inaweza kuwa wakati mwingine ni wajibu, lazima mwanamume aache. Kwa mfano, mwanamume ameoa lakini hawezi kumuingilia mkewe, sheria inamwambia tukupa mwaka, vipindi vinne vikupitie, jiangalie hali yako, jitibu. Haiwezekani, toa talaka. Basi kweli lazima, ni wajibu, msilete tabu. Sheria imeweka taratibu na zinawalinda wanawake. Imefika wakati mwanamume ni sayyiul khulqi, ni mtu msusuwavu, jeuri kabisa, basi mwache. Simwachi mimi, sijui kuacha mimi, najua kuoa watu. Naambia subiri basi. Basi kadhi atamuita, atamwelezea, hataki, ataachishwa mwanamke, atafanya khulu, atarejeshwa mahali yake, mwanamke ameachwa. Sasa kama atafuta mapanga, mishale, bunduki, nini, hiyo shauri yake, lakini ndoa itakuwa imevunjwa. Lakini amepewa nafasi yeye, basi mwache kwa uzuri tu. Na hii ikishaingia fasu, hana nafasi yeye kumrejea. Fasu kwa maana, au ikiingia khulu, hana nafasi ya kumrejea yeye. Ana siku hizi khulu zimekuwa nyingi, tangu wanawake wajue kuna khulu. Allahu musta'an. Naam. Siku hizi wanaume wengi watumia ila hizo, wajua ile talaka ile siku ilikuwa ya bida, ile shajua kwamba kuna talaka bida haipiti, si hakamu zake zishapita, basi alishaka eda kuna hivi uwezo. Sasa tunarudi tena nyuma, wajua ile talaka ile ilikuwa ya bida, ile utasamehewa kwa ile bida uliyofanya, lakini sasa hakamu zake zishapita, ulishafanya huko nyuma. عفو الله عما سلف. كويس سو شفك يا تاتو سو ستانكو زي سابو زي زنمو قبل قبيدة ويا سنة ما دام تراتيبو زاكي نجي نبيا فيلي فيلي سؤال إيه تلك تاتو قا لفت قتام كموجا ني تاتو أو ني موجا ني سؤال اللي تمزوزم كوبا سانا كتك كيبين دي فلاني كتك كتك أمة سيو درسنا ليه وهي leo tunazungumzia suala la kwamba mnapotaka kuacha wanawake, waacheni kwenye kipindi cha eda, cha wakati ambao wanaweza kuanza eda zao, na pia zidhibitini eda, na pia msiwatoe wanawake katika nyumba zao, wala wao wasitoke ila watakapokuwa wameleta uovu ulio wazi. Haya ndio mambo yaliyobebwa, mambo makubwa yaliyobebwa na aya hii ya kwanza ya suratu Talaq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.